en duurzaam. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Casper Kooi. Goeiedag. D-reizen en prijsvrij hebben veel gestrande vakantiegangers uit de golfregio naar huis gehaald. Maar nog niet iedereen is terug. Waarschijnlijk vertrekt morgen een speciale vlucht van het ministerie van Buitenlandse Zaken om meer mensen op te halen. De ANVR schat dat er in totaal 1000 vakantiegangers in het gebied zitten. In het Gelderse Hoevelaken staat een schuur in de fik. De brandweer waarschuwt voor veel rook en asbest. Die is flink uitgerukt, niet alleen om het vuur onder controle te krijgen, maar ook om dat asbest dus goed in de gaten te houden. In de schuur staan trekkers en ligt er veel hooi en stro. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. De burgemeester van Doetinchem is de grenscontroles bij Duitsland spuugzat na een zware kettingbotsing op de A12 gisteravond. Er waren 5 auto's bij betrokken en raakte onder meer een kind gewond. Volgens de burgemeester veroorzaken de controles levensgevaarlijke files. En een grap uit verveling heeft 20 agenten in Eindhoven gisternacht onnodig bezig gehouden. De politie kreeg een melding van een ontvoering. Na uren was er een inval en toen bleek al snel dat het een geintje was van een groep jongeren. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt nu gekeken of de jongeren kunnen opdraaien voor alle gemaakte politiekosten. Dan nog het weer van Weer Online. Er staat weinig wind, wel wat sluierwolken en het koelt af naar minimaal 2 graden. Morgen dan schijnt de zon, maar wel iets minder fel en dat komt door Sahara-stof. Ach. Het blijft wel droog en op de meeste plaatsen zo rond de 18 graden. Benzineprijzen door het dak en dan ook nog Sahara-stof. Kan het nog erger? Dan verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files, wel flitsers gezien. Die staan langs de A2, Utrecht en Bosch, 94.3. De A7, Drachten-Heerenveen, 155.3. A12, Gouden-Zoetermeer, 20.8. En de andere kant op, 19.5. En de A27, Almere-Hilversum bij 107.6. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... een foute start! Lars Boelen. Lekker zeg, de vrijdag officieel begonnen. En het wordt een fantastische dag, maximaal 18 graden. En die beginnen we lekker fout. Bellini, Samba de Janeiro.

IQ en My Blood. Oké, dan ga ik even iets opbiechten waar ik me toch... ik denk dat ik me er wel voor schaam. Keer op keer knaller. Ik weet dus niet of je dit herkent, of misschien ben ik de enige in Nederland die deze rare gewoonte heeft. Maar als ik dus een nummer, een liedje, heel leuk vind, dan luister ik dat nummer echt keer op keer. En dan niet twee keer, niet drie keer, maar echt gewoon heel vaak achter elkaar. Ik had maandag. Maandag, dat is mijn administratiedagje. Dan zit ik eigenlijk heel de dag achter de computer. Dan ben ik even alles aan het wegwerken. Een beetje administratie, een beetje op de computer. Allemaal dingen aan doen, heel de dag op de computer. Ik heb tijdens die dag, ik heb maandag maar één nummer aangehad. Ik zweer het je, ik heb één nummer geluisterd. Op repeat, keer op keer. En dat was deze. De nieuwe van Kygo en Galit. Ik vind hem echt geweldig en daarom is dit mijn... Keer op keer knaller. Lars Boelen. Cue Music. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. I wish you were. Luister eens even goed naar je maag. Wil ik even vragen, dit is belangrijk ook, luister even goed naar je lichaam. In dit geval specifiek, luister goed even naar je maag. Honger. Is je maag toch, of niet? Dit is toch je maag? Altijd als het middernacht is, ik weet niet hoe het bij jou is, ik krijg zo'n trek. Echt van die midnight cravings, letterlijk. Nou goed, daar gaan we wat aan doen. Goed nieuws, want de snackautomaat van Q-Music is vandaag weer tot de nok toe bijgevuld. En het is een snackautomaat, je kent hem vast wel, die heb je misschien ook wel op je werk staan. Gewoon zo'n zwarte kast. Ook van die, er staan ook de parkeergarages in, weet je wel? Zo'n zwarte kast met een ruitje en dan van die ijzeren spiralen. En dan allemaal van die lekkere snackjes erin. Nou, wij hebben hier bij Q, weet ik wat hebben we erin zitten? Twixen, zakje chips, lekker drinken. Er zit van alles in. En bij elke snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik zometeen snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het leuke is, jij mag die getallen gaan bepalen. Dus het is een beetje blind gokken. Ik moet wel zeggen, klein alletje onder het gras om het spel nog een beetje spannend te houden. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Dat maakt het ook een beetje leuk, houdt het spannend. Nou goed, heb je dus zin in een lekker snackie zo midden in de nacht? Stuur dan nu even jouw geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik zo meteen kijken of er een snack in dat vakje zit en wat het dan is. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. The less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet, but I can't dance. Cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we're just too afraid to make amends. It's like we see no other way, we'd rather break before we bend. But we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way. I put it. Bruno Mars, Rosé bij Q Music. We gaan even die Midnight Cravings gaan we even stillen. We hebben hier op de gang bij Q hebben we een snackautomaat staan. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Een klein addertje onder het gras zegt altijd even bij: niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook daadwerkelijk. Het wordt wel eens nummertjes overgeslagen, dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Goed, voor het eerste getal ga ik naar Theo. Hallo. Theo. Goedenavond. Theo, jouw naam, dat doet mij denken aan... ken je dat liedje Theo, Theo wat raar? Van de mini-disco? Ja, die ken ik wel, ja. Ja, Theo, Theo, wat raar. Ja, de letters. Nou goed, dat maakt het niet uit. Theo, waarom ben je nog zo laat wakker? Ja, ik kom net terug van een vergadering. Wat voor vergadering? Een polstokvereniging. Oh ja, en die moeten natuurlijk ook vergaderen over... de lengte van de stok? Nee. Ja, onder andere. Nee, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Nee, ik heb geen idee welk slootje je over gaat springen. Ik weet het niet. Ja, inderdaad. Al dat soort dingen. Oké, nou heel goed. En nu lekker onderweg naar huis en zin in een snackie. Kom maar door, Theo. Welk getal kan ik voor je invoeren in die grote Q-Music snackautomaat? Nummer 33. Nummer 33 vullen wij in op de snack auto. Het maakt Theo echt niet uit of je nou zingt of niet. Theo, je wint een gevulde koek. Oh, wat lekker man. Geniet ervan. Oké, dankjewel. Eline. Hallo. Hallo Eline, jij hebt ook lekker zin in een lekker snackie. Waarom ben jij nog wakker? Ik kom net van werk. Wat heb jij gedaan dan? Ik heb koeien gemolken. Gaat dat zo laat nog? Ik dacht juist dat vroeg in de ochtend begon. Ja, dat klopt. Maar wij doen 3 keer daags, dus 3 keer. 3 keer, dus ook 's avonds laat en dan morgenochtend vroeg weer? Nou, morgenochtend mag een ander gelukkig weer. Ah, je hebt gelijk. Lekker, dan mag iemand anders oplossen. Dat scheelt weer. Alright, ik ga ook voor jou een nummer invoeren op de snackautomaat. Welk nummer kan ik voor jou invoeren? Nummer 25. 25 gaan wij invullen op die grote Q-Music snackautomaat. En zit daar een snackje achter? Jazeker, Eline, daar zit een heerlijk snackje achter. Jij wint een DAF. Kijk, dat is altijd goed. Die is lekker, hè? Vind ik ook. Dat is een van mijn favorietjes. Lekker. Geniet ervan. Jip! Hey, goedenavond. Hallo, Jip. Heb jij zin in iets? Zoet, zout of zuur? Zoet. Zoet, oké. Nou, kom maar door. Dan gaan we daarvoor spelen. Welk getal kan ik invoeren voor je? 71. Oeh, we gaan even lekker hoog zitten. 71! Ja. vullen wij in op de snackautomaat achter 71. Zit, beste Jip. Een blikje cola. Ho, ho. Cherry. Altijd lekker. Heerlijk. Cherry vind ik ook wel lekker. Hey, gefeliciteerd. Hey, dankjewel. Mazzel. Fijne uitzending. Ik vind het zo grappig dat we dan mensen dat we blij maken binnen de nacht. En die gaan dan morgen, weet ik veel, morgen vrijdagavond naar een verjaardag toe. En die zeggen dan, ik was gisteren op de radio, ik heb een prijs gewonnen. Wat heb je gewonnen? Blikje Coca-Cola Sherry. Vind ik zo mooi. Mensen maken me blij met een Dove en een Sherry en een gevulde koek. Nou, heb je ook zin in een lekker snackje zo midden in de nacht? Laat even van je horen en stuur even je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En een berichtje in de Cue Music App. Leaving that ring I gave you in the drawer, but you're taking it. like I missed the last time. I'm trying to hold your hand, but feeling like my hand's tied. The Script en The Last Time with Your Music. We zijn die Midnight Cravings aan het stillen. Goed nieuws, de Your Music snackautomaat is vandaag weer tot de nok toe bijgevuld. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiralen, glazen ruitje. En bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Die kun je er dan uittrekken, weet je wel. Dan vul je een getalletje in, dan gaat het spiraaltje draaien, valt het in zo'n bak. Nou, we gaan getallen invoeren op die snackautomaat. En dan maak je dus kans op een lekker snackie. Voor het eerste getal ga ik naar Kevin. Goeiedag. Er zit heel veel vertraging op de lijn. Oh, ja. Oh nee, nu is het weer goed. Kevin. Ja, mooi. Kevin, welk getal kan ik voor jou invoeren? 66. En waarom? Mijn nummer, waarom mijn nummer was al weg. Jouw nummer was al weg? Ja. Wat dan? Wat is jouw nummer dan? 33. 33, die hebben we net... even kijken, wie was dat ook alweer? Dat was Theo. Die heeft net Theo met een gevulde koek. Ja, gevulde koek. Wilde die heb ik zelf ooit ook al gewonnen, dus. Oh, jij doet voor de tweede keer mee? Ja, bij jou kom ik er wel door. Oh, zo. Dit voelt de sneer naar de rest van Your Music. Ja, 's ochtends vroeg en bij Domien mag ik nooit meedoen. Oh, bij jou wel, kennelijk. Ja, bij mij ben je altijd welkom natuurlijk. Bij mij is iedereen welkom, Kevin. Dus ook jij bent welkom. Maar wat wil je bij Domien dan meedoen? Wil je met verdubbelde salaris meedoen? Ja, probeer ik wel, maar ik word nooit uitgenodigd. Nee, maar goed. Is het, kijk, dit spelen we, hoe laat is dit? 12:30 s'nachts. Verdubbel je mensen. Ja, ik denk dat er toch een groot deel van het land nu lekker ligt te slapen. Ik verdubbel je salaris om 4:45 elke middag. Ja. Ik denk dat er iets meer, dat de kans natuurlijk dan kleiner is dat je mee kan doen. Dus gewoon bij alles meedoen. Gewoon meedoen en gewoon proberen, Kevin. Hey, en voor nu gaan we gewoon lekker een snackje uit die automaat trekken. 33 werd net door Theo ingevoerd, was een gevulde koek. Jij gaat voor getal... 66. Alright. We zijn verdubbeld in getal. Nou, we gaan even kijken. 66 vullen wij in op de Your Music snackautomaat. En achter 66, beste Kevin, zit een blikje Fanta. Ah, altijd goed. Maar ik ben niet zoveel enthousiasme nog. Ja, Fanta is altijd lekker. Maar, liever wat anders. Zolang het maar geen zero is. Even kijken, is het zero? Nee, het is geen zero. Het is gewoon vol met suiker. Nou, dan is het helemaal goed. Geniet ervan, Kevin. Dankjewel, fijne avond. Anouk. Hoi. Volgens mij is het, deze snackautomaat... Ik check het heel eventjes bij Rome van de redactie. Er zit in deze snackautomaat geen rauwe vis, toch? Nee. Nee, oké. Nee, dan is het goed. Want Anouk, ik begreep... jij bent zwanger. Ja, dat klopt. Ik ben 38 weken zwanger. Ik weet nooit, als mensen zeggen 38 weken, zeg maar, is dat veel? Ik weet, sorry. Nog 2 weken ongeveer. Oh, dan, dat is echt bijna! Oh. Ja, dan mogen we onze kleine jongen in onze armen hopelijk ontvangen. Wordt het de eerste? Ja, dat wordt onze eerste kindje. Oh, wat bijzonder, Anouk. Ja, ik heb zelf dus geen kinderen, maar het lijkt me onwijs bijzonder om dan je eerste kindje te krijgen. Ik vraag me dus af, ik ben dus geen vrouw, maar wat me dus heel... beangstigend lijkt, is dat je moet, zeg maar, over 2 weken lig jij op een ziekenhuisbed of thuis of in een bad, kan ook tegenwoordig, maar dan moet het zeg maar echt gebeuren. Kijk, dat dragen is natuurlijk zwaar. Maar kijk je daar niet tegen dat moment? Ja, het is natuurlijk altijd spannend, want ja, je weet niet wat er op je af gaat komen. Nee, maar... nee, misschien is het ook wel goed dat je het niet weet. Nee, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het allemaal wel heel goed gaat komen. Want uiteindelijk heb je toch iets moois in je armen liggen. En daar doe je het allemaal voor. Waar je heel veel gaat van genieten. Ja, zeker. Maar is dat ook de reden dat je nu wakker bent zo laat? Ik heb natuurlijk verlof. Ja, nee, maar dat je niet kan slapen of zo. Dat is natuurlijk... Ja, onder andere. Die dagen heb ik ook inderdaad. Ja, dat je ook s'nachts naar de koelkast gaat en dat je dan een augurk pakt met slagroom erop. Nou, dat valt wel maar zulke gekke cravings heb ik niet. Heb je niet? Nee. Maar je hebt wel lekker zin in iets anders uit de snackautomaat. Zeker weten. Nou, dan gaan we daarvoor spelen. Anouk, wat kan ik voor je invoeren? Welk getal? Nummer 23. 23? Oh, nou ja, dan hoef ik niet eens eigenlijk niet in te voeren, want ik weet al wat jij wint. Dat is ook mijn favorietje. 23 is namelijk een Twix. Niet lekker. Dat is echt heel lekker. En ik ben er dus achter gekomen, mijn beeld van Twix is veranderd sinds dat ik ook Twix in de supermarkt ben gaan kopen. Ik dacht namelijk dat wij de normale Twix hier in de automaten zitten. Het is een XL Twix. Het zijn de lange. Je hebt de lange Twix gewonnen. Dus extra veel Twix. Super. Ja, het is echt super. Geniet ervan, Anouk. Dankjewel. En succes nog even met die 2 weken zwangerschap. Hè. En veel genieten van het kindje. Doei doei. Doei doei. Gerard. Hey, goeie avond. Jij bent de allerlaatste vannacht die een gokje mag waken. Heb jij zin in iets? Zoet, zout of zuur? Doe maar zuur. Oh. Zuur is al lekker. Ik weet eigenlijk niet, hebben wij wat zuurs in de automaat? Room van de redactie? Zitten wat zuur? Hebben wij zuur? Misschien een zuur drankje of zo? Misschien zo'n energy, kunnen we dat onder zuur? Ja, weet ik niet. Nou, Exotic, is dat zuur? Nee, meer zoet. Nou, misschien als je... Nee, ook geen zure snoepjes of zo. Nee, ik denk niet echt iets zuurs. Ja, we hebben die wafels, als je die gewoon lang laat liggen... Eigenlijk slaat die vraag helemaal nergens op. Wil je iets zuurs? Meer zoet of zout? Zoet en zout is ook prima. Het maakt allemaal geen reet uit. Welk getal kunnen we invoeren voor jou, Gerard? 28. 28 gaan we invullen op de grote Q Music. Snack. Auto. Stop daar nou gewoon mee. Ja, sorry hoor. Oh. Ja, even 28. Jij wint een Bueno. Hé, hey, lekker. Ja, die is echt heel lekker. Kinder Buenootje. Lekker hoor. Is het een bruin of een witte? Bruin. Ah, ja, die zijn ook goed hoor, maar... Oh, je hebt liever de witte. Zijn, ja, maar de witte, ja, zitten... de witte zijn echt, die zijn helemaal top. Ja, maar snap ik, maar, ja, die zit niet in de automaat. Som. Doe jij wel, Gerard, doe jij het, zeg maar, het beginnetje eraf van zo'n Bueno afbijten en dan zeg maar leegzuigen, dat compartimentje? Snap je wat ik bedoel? Dat je de crème eruit zuigt. Ik snap wat je bedoelt, maar zijn er echt mensen die dat doen? Ja, ik doe dat wel eens. Ik eigenlijk altijd. Ja. Maar dat is niet. Oh, ja. Ja, okay. Oh, nee. Ja, je hebt overal mensen voor, hè? Dus, er zijn ook mensen die zo'n liga, weet je wel, leeglikken. Zo'n liga. Dat is normaal. Dat is een beetje vanuit de jeugd, hè? Dat is gewoon zo'n jeugdsentiment. Dan deed je eerst de binnenkant en daarna de kant, zeg maar. Ja, dus jij zegt, oké. Dus een liga koek leeglikken en happen vind jij normaal. Een Kinder Bueno leeglikken vind jij niet normaal. Nee, ja, daar trek ik ongeveer de grens inderdaad. Ja, heel goed dat je ook de grens aangeeft, Gerard. All right. Ja, nou, veel plezier met de kinderbeweging. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Kan je niet nog even blijven? Vast of laat. hoeveel ik van je hou. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou dan toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch alweer weg? Het is nu of nooit, dus pak me vast. Of laat me los, maar geef me iets. Al kan je niet nog even blijven? Oh, we hebben al een overfeest. Maar ik voel dat ik je nodig heb. Q-Music. Q sounds better with you. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. Na na na. From Desire, Back to Music. Zometeen de Q-nacht met onder andere Benson Boone. Beautiful Things. Je hoort Afrojack. In My World. Robert Thicke, T.I., Pharrell. Blurred Lights. Zoe Levi en Snelle. Harry Styles. The Weeknd. De dame die gisteren is opgepakt voor het rijden onder invloed. Britney Spears. Ja, dat is echt waar. Gaat die goed beter, hoor. Maakt wel leuke liedjes. Baby One More Time hoor je zo. Sommieu. Adam Lambert. Ghost Town. Door Dean Lewis. De nieuwe van Davina Michel. Still Champagne. David Guetta. Memories. Taylor Swift. En ook hoor je Suzanne Freek. En dan hoor ik je denken, gaan we dat nu doen? Nee, nee, want ik heb eerst nog gloedje nieuwe muziek voor je. Van Sam Fender samen met Olivia Dean, die je kent van Man I Need. Dit is Rain Me In bij Q Music. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghost and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just gone so numb. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rain. You're so afraid of that heart.